Yono, omwana gwe njagala yono, abalala bandeke yono, omulungi gwe simye yono, tewali ali mundesa yono, omwana gwe njagala yono, abalala bandeke yono, omulungi gwe simye yono, tewali ali mundesa yono, omwana gwe njagala yono, abalala bandeke yono, omulungi gwe simye yono, tewali ali mundesa yono, omwana gwe njagala Nishangaza na vyosema malaya eti wanamchakaza amechoka ile mbaya wenzenu wananiliwaza napata upepo wa ulaya sitaki kunikwaza na maneno shombo mso haya we mwana kwenjagala yono abalala badeke yono omulungi kwe sibye yono tewali ali mundesa yono Natebeya kote mwisho unarudi hapa Unanipaga yote haubakishi unanipara Zote za dunia mimi nazipata hapa Sweet sweet sweet You're my lover lover Natebeya kote mwisho unarudi hapa Unanipaga yote haubakishi unanipara Zote za dunia mimi nazipata hapa We mwana kwenjagala yono Abalala bandeke yono Omoloji kwe sibye yono Tewali ali munde za yono Yono Mwana kwenjagala yono Abalala bandeke Da da da da da da da.